Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Wat voor soep gooiden die actievoerders nou uit hun thermoskannetje tegen de Mona Lisa? Eerst was er sprake van tomatensoep, later lazen we over pompoensoep. En hoe zou dat eigenlijk vastgesteld worden? De geur? Of zouden de bewakers het glas aflikken? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Steeds meer landen, waaronder Nederland, stoppen hun hulp aan de UNRWA. En waarom en wat betekent dit voor Gaza? De Marga Jacobs Milieuprijs. Ik kende hem ook niet en dat is niet zo gek, want hij is vandaag voor het eerst uitgereikt. En de winnaar is hier zo in de studio. En ik las het boek Jonathan over een jonge AIVD'er die infiltreert in een extremistische groep die een aanslag wil plegen. Schrijver Inse Martin is zelf oud AIVD'er en hij komt erover vertellen. En wat zit er in de tijdcapsule onder het Haagse beeld van koning Willem II? Dat allemaal straks, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 28 januari. De dag waarop werd stilgestaan bij de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Oog in oog met de resten van mensen die vernietigd zijn, ook bijna 80 jaar later, blijft het zoeken naar de juiste woorden. In Amsterdam was de herdenking van de Holocaust bij het Auschwitse monument, maar ook op tal van andere plekken werd stilgestaan, van Gouda tot Ede. Ik denk wel dat nu weer blijkt hoe nodig het is. Het antisemitisme viert weer feest. Ik durf niet meer lopen in de straat met de kippa, omdat ik vind het niet veilig. Ook onze demissionaire premier haalde de recente gebeurtenissen aan. We kunnen bij deze Holocaustherdenking, 79 jaar na de bevrijding van Auschwitz, niet om 7 oktober heen. Want toen viel Hamas Israël aan. Met gijzeling, verkrachting, verminking als de meest smerige wapens om angst en terreur te zaaien. Daar dachten veel bezoekers van de nationale herdenking ook aan. Iedereen is een mens, zoals dat zo mooi gezegd is vandaag. En ik denk dat we ons daar eens op moeten gaan richten. In Jordanië is een Amerikaanse militaire basis aangevallen met een drone. The US says that 3 soldiers are dead and at least 25 others are wounded. Volgens de VS werd de aanval uitgevoerd door groepen die gesteund werden door Iran. We've heard from US President Joe Biden who said that the US is willing to retaliate at a time and a place of its choosing in the future. Deskundigen maken zich zorgen om wat nu gaat volgen. US casualties was always seen as a red line. De VS willen daarom hard terugslaan. And we're just going further and further down the slippery slope. Ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne na bijna 2 jaar nog steeds door. Na al die tijd begint de opvang in Nederland voor vluchtelingen te piepen en te kraken. Als 99% van de plekken vol zit, ja, dan betekent het natuurlijk dat we echt nog dringend wat reservecapaciteit nodig hebben. Omdat we zien dat er nog steeds mensen vluchten voor die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Gemeenten zijn druk aan het zoeken naar nieuwe opvangplekken. Dat kunnen bedrijfspanden zijn, dat kunnen woningen zijn. Dat kan van alles zijn. Maar makkelijk gaat dat dus niet. Omdat ze ook bijvoorbeeld plekken moeten zoeken voor asiel. En sommige gemeenten zijn ook een beetje moe van het zoeken naar plekken. Maar als er de komende maanden niet duizenden bedden bijkomen, raakt het opvangsysteem verstopt. Nog even, dan barst het carnaval los. Maar niet voor DJ Tiësto uit Breda. Hij gaat in Las Vegas draaien tijdens de befaamde pauze van de Super Bowl, de finale van het American Football. Eigenlijk zou hij dan een carnavalsplaatje moeten draaien, vinden ze in Brabant. Ja, Amerika, I come to you. Althans, dat is wel het idee van de Brabantse zanger Jan Biggel. Moet hij alleen wel zijn hit, Ons Moeder Zee Nog, in het Engels zingen? I did it every day long. 'Cause sometimes it's nice to do something wrong. Hey, hey. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, jongen, ben je gewoon natuurtalent, hè? Dat is zelf aan het kijken, hè? Jaha, gewoon bubbel Engels. Ja, daar zullen ze in Las Vegas wel van onder de indruk zijn, denk je niet? Ja. Robert Baltus die zit hier omdat hij alvast de krant van morgen heeft gelezen. Op steeds meer plekken in China wordt de Amerikaanse elektrische auto van Tesla geweerd. Conferentieoorden, vliegvelden, detentiecentra, overheidsgebouwen, staatsbedrijven en zelfs snelwegen. Steeds vaker zijn die voor Tesla verboden gebied, schrijft de Volkskrant. De Chinese regering is bang voor het weglekken van data. Dat werkt dan via het systeem waarmee de eigenaar van de Tesla op afstand zijn karretje in de gaten kan houden en verdachte bewegingen rondom de wagen vastlegt. En daarna kan, zo is de gedachte, gevoelige informatie uit de omgeving worden verzameld. Nationale veiligheid is de laatste jaren een nationale obsessie. En sommige staatsorganisaties vermelden op een uitnodiging dat de Tesla op de parkeerplaats niet welkom is. Dat de fabrikant alle data van Chinese auto's in China in datacenters opslaat, neemt de onrust kennelijk niet weg. Overigens weren veel westerse landen al jaren Chinese camera's en apparatuur van telecombedrijven. Wat doe je met een notaris die originele akten niet in de kluis legt, aantekeningen niet in dossiers stopt, passeerafspraken om de havenklap op het allerlaatste moment verplaatst en veelvuldig afwezig is? Een uitgebreide beschrijving van een tuchtzaak in NRC tegen een notaris die volgens zijn collega's zijn seksverslaving niet de baas is. De onkreukbare notaris die chantabel zou worden door seksdates en speeltjes. Alles in NRC. Een kwart van de Hazelaars en de Elzen staat al in bloei. Dat kan bij 700.000 Nederlanders, die daar gevoelig voor zijn, hooikoortsachtige klachten veroorzaken. Dat zegt bioloog Maurice Martens in de Telegraaf. De kaart van Nederland kleurt oranje op de websites Pollennieuws en Hooikoortsradar. En dat betekent pollen in de lucht. Op een mooie dag, zonder regen en als de temperatuur stijgt, is het bingo, zegt Martens. Neerslag wast weliswaar de lucht schoon, maar tussen de buien door gaat de afgifte van pollen door. Vooral als de zon schijnt. En dus gaan veel mensen niezen, krijgen last van tranende ogen, een verminderd concentratievermogen en ze slapen slechter. Vorig jaar werd rond half januari de eerste pollen van de Hazelaar en de Els geteld. Dit seizoen al eerder. En een bericht uit eigen huis over de NPO-campus. Een speeltuin voor nieuwe talenten op, jawel, de radio. Want er zijn dus ook jongeren die dit volgens sommige ten dode opgeschreven medium een warm hart toedragen. NPO-campus is een officiële opleiding. Je leert er bijvoorbeeld na te denken over de vraag, wie luistert er eigenlijk? Radiotalent Reza Posma van 28 werkt als fulltime ambtenaar in Rotterdam. Maar iedere zondag oefent ze in de off-air-studio. Daar leert ze hoe ze moet schuiven, zoals dat heet, aan het einde van een liedje een jingle starten of juist een praatje maken. De onderdelen moeten naadloos in elkaar overgaan. Timing en ritme, daar gaat het om. En je moet precies weten waar al die knopjes op dat imposante mengpaneel voor dienen. Daar heb je wel tussen de 2.000 en 10.000 uur voor nodig. Vanaf morgen oefenen op de zender bij NPO Campus, online te horen en via digitale radio van DAB+. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblad. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. Whenever you look at me. Ja, dat was Adele met Cold Shoulder van haar eerste cd. Beste vind ik altijd. Het was nog niet door die Amerikaanse gehaktmolen gehaald, zullen we maar zeggen. Goed, het aantal landen dat de financiële steun voor hulporganisatie UNRWA stopzet, groeit. Volgens VN-chef Guterres kan de humanitaire hulp in Gaza daardoor al volgende maand in het gedrang komen. Vrijdag beschuldigde Israël 12 medewerkers van de VN-organisatie van betrokkenheid bij de aanval op Gaza op 7 oktober. Israël voert al decennia campagne tegen die UNRWA en wil dat het stopt met haar activiteiten in Gaza. Ik ga erover praten met Brigitte Hermans van de Universiteit Gent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zijn 2 dagen verder nadat Israël die medewerkers beschuldigde van betrokkenheid bij die aanval. Weten we inmiddels meer over die aanklacht? En waar is die eigenlijk op gebaseerd? Die aanklacht is blijkbaar al langer bekend, maar is dus vrijdag bekendgemaakt door UNRWA ook zelf. In verband met de aantijgingen tegen 12 werknemers van UNRWA die zouden betrokken zijn bij de terreur daar van Hamas inderdaad. Daar is een zelfstandig onderzoek van UNRWA naar gevoerd en naar van de VN eigenlijk uit van de hoogste administratieve commissie binnen de VN daaromtrent. Maar op dit moment is er nog niet duidelijk wat hen precies ten laste wordt gelegd. 9 van de werknemers zijn wel ontslaan, is ondertussen duidelijk. Dus de identiteit is bekend, maar het is gebaseerd op informatie van de Israëlische inlichtingendiensten. Ja, en waar is die dan weer op gebaseerd? Hebben ze die mensen gezien, gefilmd of... Ja, dat gaan de geheime diensten natuurlijk niet gaan prijsgeven. Maar ze hebben natuurlijk wel de lijst ook met de 13.000 werknemers van UNRWA in de Gazastrook. En hebben informatie gecheckt die hen bereikt heeft. En hebben dus de identiteit van die 13 werknemers kunnen identificeren. En dat is dan ook door UNRWA zelf onderzocht. En die hadden natuurlijk gehoopt dat door meteen na het acte nemen van die informatie ook een onderzoek in te stellen en die werknemer ook meteen te ontslaan, dat daar natuurlijk eerder een positief gevolg aan zou gegeven worden, dat het good governance zou zijn. Maar het omgekeerde is dan gebleken. Dan zijn donoren in actie geschoten, veel te vroeg uiteraard. Ja, u bent onderzoeker mensenrechten aan de Universiteit Gent. U kent die UNRWA goed. Wat voor hulp bieden ze in de Gazastrook? UNRWA is eigenlijk een organisatie die is opgericht in 1949 in het kader van de eerste grote oorlog tussen Israël en de Palestijnen in 1948, waarbij 750.000 Palestijnse vluchtelingen uit hun huizen zijn verjaagd door Israël of zelf zijn gevlucht in de Palestijnse gebieden, dus Gaza of Westbank of de omliggende Arabische landen. En UNRWA's mandaat is eigenlijk om hulp te bieden aan die mensen en ook werk. En het staat dus eigenlijk in de landen waar het werkt en de Palestijnse gebieden voor onderwijs, voor gezondheidszorg, voor programma's omtrent microfinanciering. En is bijzonder gekend met name voor die humanitaire hulp en ook zijn excellent onderwijs. Ja, ze hebben 30.000 mensen in dienst, van wie zo'n 13.000 in de Gazastrook. Nou, dat is een enorm aantal. Ja, omdat dat de noden natuurlijk ontzettend hoog zijn in de Gazastrook, maar ook omdat de vluchtelingenbevolking in de Gazastrook zo groot is. En dat is een doorn in het oog van Israël. Israël zegt, UNRWA moet worden opgedoekt, want wij willen niks meer horen over die vluchtelingenkwestie. Vandaag zijn die met 6 miljoen vluchtelingen, de Palestijnen. Een groot deel van de 2,3 miljoen mensen in Gaza zijn vluchteling en vallen dus onder het mandaat van UNRWA. En vandaar dat je natuurlijk een grote staf nodig hebt om al die mensen hun diensten te kunnen leveren. En een groot aantal personeelsleden van die 13.000, meer dan 99% eigenlijk, zijn ook Palestijnse vluchtelingen of natuurlijk nakomelingen van die vluchtelingen. En dus die organisatie is ontzettend groot, maar die is ook zo groot omdat Israël als bezettende macht nalaat om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het welzijn van Palestijnse burgers. Ja, en verbaast het u eigenlijk, gezien die geschiedenis, hè, dat er al zo lang campagne tegen die UNRWA wordt gevoerd, dat een deel van de grootste geldschieters hun steun nu zo snel stopzetten? Ik meen dat wel te horen in uw commentaar. Ja, ik ben ontzettend verontwaardigd. En ik zeker niet alleen. Heel de humanitaire gemeenschap, onderzoekers, mensen die betrokken zijn bij UNRWA en in het algemeen mensen die ook bezig zijn met mensenrechten, zeggen ook van, dit is niet gestoeld op bewijs. Dit is niet gestoeld op een beslissing. Maar men heeft hals over kop is men meegestapt. Die 10 landen, waaronder jammer genoeg ook Nederland en ook Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, een aantal grote geldschieters, in een overhaaste beslissing die eigenlijk vooral een voortvloeisel is van een jarenlange campagne, een haatcampagne van Israël, van extreemrechtse organisaties, en die eigenlijk zeggen, een van hen, van kijk, die oorlog tegen Hamas en in Gaza kan enkel gewonnen worden door Israël als UNRWA wordt vernietigd. Dus er is een heel duidelijk signaal vanuit Israël dat het UNRWA op de schop wil, en daarom is het bijzonder onderdacht dat donoren zomaar meestappen in iets waaromtrent nog onderzoek moet worden gedaan, en ook de verantwoordelijkheid voor de hele staf leggen bij die 12 werknemers die uiteraard misdrijven hebben gepleegd of beticht worden van misdrijven gepleegd te hebben. Dat kan niet, dat is onlogisch. Je kan geen collectieve bestraffing doen van een hele organisatie omwille van misdrijven door een aantal individuen. Ja. Wat betekent dit eigenlijk voor het werk van Sigrid Kaag, die eerder deze maand als VN-gezant in Gaza is begonnen? Dat zal haar opdracht bijzonder moeilijk maken. UNRWA heeft zelf ook al aangegeven dat gezien de opschorting van de hulp door die 10 donoren nu, dat de financiering in het gedrang komt, dat men tot het einde van volgende maand zeker is, maar dan weet men eigenlijk niet hoe het verder moet. En men is ook in de Gazastrook sterk afhankelijk van UNRWA. Het is een van de grootste humanitaire organisaties. Het heeft daar een enorme infrastructuur ook. En zelfs organisaties zoals het Internationaal Comité voor het Rode Kruis zouden niet kunnen opereren zoals UNRWA dat kan, dat al decennia lang in Gaza actief is. Dus andere organisaties kunnen UNRWA niet vervangen, dat is 1. En 2, die hulp die zal niet zomaar opnieuw op gang komen. Dus we zien een vermindering van de hulp en dat zal voor Sigrid Kaag bijzonder moeilijk worden. Ja. Zijn er voor de bevolking van Gaza. Ja. Zijn er landen die UNRWA nog wel steunen? Ontzettend belangrijk dat u dat vraagt. Er zijn gelukkig de usual suspects. Ierland, dat een bijzonder goede reputatie heeft als het gaat over coherentie in internationaal recht. En ook Noorwegen hebben meteen aangekondigd dat zij absolute hulp aan UNRWA niet zullen opschorten. En ik denk dat de landen, ik hoop zelf uiteraard ook de eigen regering in België, die nog niet hebben gereageerd, dat zij ook wel beseffen dat dit nu niet aan de orde is, een opschorting. Maar dus Ierland en Noorwegen hebben heel duidelijk te kennen gegeven dat nu hulp opschorten eigenlijk niet strookt met de humanitaire imperatief om de bevolking in Gaza hulp te bieden. Dank u wel, Brigitte Hermans, onderzoeker mensenrechten aan de Universiteit Gent. Ain't It Love was dit van Gloria Jones. Burgerlobbyist Antoinette Verbrugge. Ze is rechtstreeks van een feestelijk diner in Nijmegen naar de studio gekomen. Wat geweldig. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Maar ja, er is ook een mooie aanleiding voor. Ze heeft namelijk de eerste Marga Jacobs Milieuprijs in ontvangst genomen. Eerst maar eens even, wie was die Marga Jacobs? Want ik heb begrepen dat dit de eerste keer is dat deze prijs wordt uitgereikt. De allereerste keer. Marga Jacobs is helaas overleden in 2020. Ze was heel bijzonder. Ze was een verbinder, een wetenschapper. Ze was enorm bezig met het milieu. Heeft echt veel zaken op touw gezet met burgers, wetenschappers, noem maar op. Tomeloze energie. Ik sprak ook net haar drie kinderen die er waren en haar man. En een van de kinderen zei heel treffend: je moet goed op jezelf letten, zei ze tegen mij. Het is heel goed wat je doet. En het is helemaal in de sfeer van onze moeder. Maar onze moeder die had wat jij waarschijnlijk ook hebt, maar waar je altijd aan moet denken, zij zag het als een spel. Aan de ene kant bloedserieus, aan de andere kant een spel. Anders hou je het niet vol. Nee, dan moet je er niet te erg in vastbijten. Ja. Maar dat heeft toch niks te maken met haar doodsoorzaak? Mag nee, nee. Maar goed, u krijgt die prijs voor uw inzet met uw stichting Gezondheid op 1. Mm-hmm. Die helpt onder meer mensen met gezondheidsproblemen die in de Eimond, in de buurt van Tata Steel, wonen. En bij de chemische fabriek Chemours. Ja, hoe pakt u het aan? Want het is natuurlijk nogal een vijand om te verslaan. Ja, dat dus, is het ook. Ik hou me vast aan een motto, om te beginnen. En mijn motto is van Schopenhauer. Er zijn meer filosofen met dat motto, ook meer mensen met dat motto. Dat zo'n vrouwenhater was, de Schopenhauer. Nou, daar gaan we het dan nu even niet over hebben. De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid. Voor wat dan ook. Ja. Nou, woon ik naast een buurman, die inderdaad heel u groot woont is. In? Wijk aan Zee. In Wijk aan Zee, ja, dus vlak onder de rook van Tata Steel. Ik woon echt letterlijk onder de rook van Tata Steel. Ik zie hier die prachtige zee, die mij altijd inspireert en zonder overdrijving. Als ik kijk naar de zee, een dobber in de zee, een zwem in de zee, dan voel ik een enorme verbondenheid met het leven, met de natuur. De natuur, helemaal, hartstikke. Maar? En dan kijk ik naar de andere kant en het is fascinerend. Want het is die rookpluimen. Dan zie je er ook en dat enorme gebouw en al die buiten. Waanzinnig, zo groot als bussen. Ja, het is heel groot. Ja. En daar staan fabrieken, die zijn al een eeuw oud, sommige. En twee fabrieken zijn al afgeschreven, de kooksfabrieken. Maar daar hebben we nog meer ziekmakende onderdelen. En ja, hoe doe je dat? Dat doe je. Ik heb ooit aangifte gedaan. Ik ben naar de politie gegaan en heb gezegd, heb ik wel even over nagedacht hoor. Ik heb eerst geprobeerd met de CEO Hans van den Berg, die toen nog geen CEO was, maar met de overheid, met de gedeputeerden, noem maar op. Kastje, muur, kastje. En toen dacht ik, ja, maar niemand doet wat. Alleen maar, gaat u zitten, wilt u koffie? We begrijpen uw verhaal. Maar er gebeurde niks. Toen dacht ik, ik word 24/7 bedreigd. Wat doe je als je 24/7 bedreigd wordt? Dan ga je naar de politie en doe je aangifte. Dus dat heb ik gedaan, eerst met veel tegenwerking. Maar nou ja, goed, daarna Benedikt Fiek. Advocaat. Zeker, en niet de eerste, de beste. Nee. En heel veel mensen uit het dorp. De tabaksindustrie heeft ook Frisse Wind. Veel geprocedeerd. Absoluut, de tabakslobby. En zij is supergoed en gedreven. En we staan op de kaart sindsdien. Ja. Niemand kan meer om ons heen. U hebt een enorm netwerk opgebouwd. Gigantisch. Ja. Ja. Mag ik zo uw telefoonnummer? Van mij? Ja, nou ja, enorm netwerk opbouwen. Ja, ja. Dan moet je altijd zorgen als je iemand tegenkomt van wie je denkt, hey, daar kan ik nog wel eens wat aan hebben. Die kan misschien iets betekenen. Ja. Maar goed, en niet alleen, hè, want u woont in Wijk aan Zee, Tata Steel. Die problematiek is denk ik bij de luisteraars van het Oog bekend. Maar ook Chemours. Daar wordt zo langzamerhand ook steeds meer duidelijk wat daar voor ellende ongelooflijk. En bij Chemours is het natuurlijk, bij Tata Steel blijkt dat nu ook steeds meer. Bij Chemours is het al duidelijk dat zij het al lang wisten. Bij Tata ook, maar dan bij Chemours. Vast voornamelijk, ja. En al die stoffen die niet afbreekbaar zijn. Precies, daar hebben we vandaag natuurlijk uitgebreid over gesproken. Ook met Thomas Goorden, de klokkenluider van 3M. Die was er vandaag ook. Daar werk ik veel mee samen. Ik ben geboren in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb daar echt de situatie zien verslechteren met de Westerschelde. We plukten de sla en de schorren. Gewoon de zeegroentes. Nou, dat moet je nu niet meer doen. Ik zag vissen met drie ogen. Met vreemde kankers. Nu weten we Waardoor? Nou ja, er wordt ook gezegd, van je mag niet meer de eieren van hobbykippen, je mag de groenten niet meer uit je eigen tuin eten. Ik denk dat eigenlijk iedereen het wel over eens is. Maar het gaat er natuurlijk om of je iets voor elkaar krijgt. En we krijgen wat voor elkaar. Wat dan? Wist jij 5 jaar geleden over chemo's en PFAS, wist je 5 jaar geleden hoe ziekmakend Tata Steel is? Nu weet iedereen het. Dus wat we al voor elkaar hebben is dat iedereen het erover heeft. Dat de politiek ermee bezig is. Dat journalisten, ik zit hier nu, ja, met het oog op morgen. Nou, de kranten staan vol. En het is zo dat natuurlijk de uitstoot nog niet gestopt is. Maar dat gaat ook niet lang meer duren. Nee. Want niemand kan daaromheen. Hoe kan je nou gezondheid niet meer opeenzetten in deze tijden? Kom je veel mensen in je directe omgeving tegen die ziek zijn? Ja, te veel. Mijn hond is dood aan een hele gemene kanker, lymfoom. Dat komt in de eimond veel meer voor dan waar dan ook in Nederland. Ik ken ook andere dieren die daar aan dood zijn. Maar dat is een voorbeeld. Maar nou, ook veel mensen met kanker die ik ken. En heb je dan ook contact met mensen van Tata Steel? Tuurlijk. Daar ben ik mee begonnen. Ja, heb je daar een goede verstandhouding mee of niet? Altijd heel beleefd en netjes. En altijd even koffie of niet. Of in de rechtszaal zien we elkaar natuurlijk geregeld. Geef ik Hans van den Berg, de CEO, altijd een hand. Hand tot de volgende keer. Zorg, doe wat. Ja? Nee, dat is maar op zich wel goed. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat hij al heel veel doet en dat hij in de toekomst nog veel meer gaat doen, toch? Absoluut. En we krijgen maar steeds weer diezelfde 300 miljoen. Al jarenlang. Kijk, Tata Steel, en dat zie je ook bij Grimors. 300 miljoen? Nou, Tata Steel heeft al jaren geleden gezegd, ja, maar wij hebben nu 300 miljoen vrijgemaakt voor het achterstallig onderhoud en voor nieuwe dit en dat. En het wordt schoner. Dus dat is steeds hetzelfde verhaal. Ja. En dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is nog niet schoner. Het staat wel een schril contrast met de 500 euro die jij krijgt. Want ik ga nu ook maar jij zeggen. Ja, doe. ja, nou, dat is een heel goed onderwerp wat we nu aanraken. Want zij hebben natuurlijk zakken vol geld. De overheid ook. Hè? Machtig. Batterijen met advocaten. De PR-mensen van Tata Steel. De lobbymachine die draait ook dag en nacht. Daar zitten teams op. En wij zijn bezorgde burgers. Ja. Wij hebben geen geld. We hebben allemaal nog ons werk. En wij doen dit met nop voor nop. Ja. Daarom is die 500 euro, behalve dat de symboliek zo goed is en de publiciteit, maar ook de boost, is die 500 euro zoveel waard als een halve ton. Ja, waar komt die dan vandaan, die 500 euro? Ja, die hebben mensen gewoon allemaal in een collectebus gedaan. Oh. Dat is toch ontroerend? Dat is, toch mooi? Een soort stichting, die Margen Jacobs. Het is een stichting, de Stichting Leefmilieu. Ja. Hoe zouden ze het met Tata Steel vinden dat je deze Margen Jacobs miljoen... Oh, dan denk ze weer die Verbrugge. Ik heb ooit gebeld in het begin, voordat ik aangifte deed. Jaren eerst geprobeerd gewoon, toen ik daar pas woonde ook. En eerst werd er gezegd, waarom bent u hier komen wonen? Dat hoor ik altijd. En daarna, kunt u niet verhuizen? En daarna zei ik, wacht even. Nog één zo'n opmerking, maar ik wil ook nu... Ik vind u heel aardig, meneer en mevrouw van de klachtendienst, maar ik wil gewoon wel nu hogerop. Ja. En als jullie echt niet veranderen binnenkort, dan ga ik alles en iedereen oproepen. En dan denk je, oh, ik heb nu zo'n vrouwtje aan de lijn. Nou, je zal zien, het is echt een powerwoman die er heel veel mensen gaat bijhalen. En nu werken we met teams, Frisse Wind, de Dorpsraad, Urgenda, Greenpeace, Johan Vollebroek. Nou, ik wens je heel veel succes met de strijd. Nou. En gefeliciteerd met de Margen Jacobs Milieuprijs. Ik ben er blij mee. Het is een erkenning. Ja, dat begrijp ik heel goed. Antoinette Verbrugge, dank je wel voor je komst. Thank you. Dance With Me heette dat, van Tim Knol. Ja, wat doet de geheime dienst om Nederland te behoeden voor bedreigingen uit binnen- en buitenland? En hoe recruteer je daarvoor vaak totaal onwetende informanten? In zijn boek Jonathan, de achterblijvers en audiothriller Jonathan geeft oud-AIVD-medewerker Inse Martin een inkijkje in hoe het er in die verborgen wereld aan toe gaat. En ook hoe dat vroeger tijdens de Koude Oorlog ging. Hij is bij mij in de studio. Inse Martin, hartelijk welkom. Ongetwijfeld een pseudoniem. Ongetwijfeld. Ja, want je hebt vroeger zelf bij de... Ik ga tegen jou ook maar je zeggen, dan deed ik net ook tegen Antoinette. Ook bij de AIVD gewerkt. Ja. En nu denk je nou, ik ben nu toch weg. Nu kan ik wel zo'n boekje open doen. Ja, als je er werkt, kan het inderdaad helemaal niet. Na het weggaan kan in ieder geval veel meer verhalen kwijt. Dat klopt, ja. Ja, want zolang je dan in dienst bent, moet je dus altijd heel erg behoedzaam zijn wat je zegt. Ja, altijd in laag denken. Wat weet de ander? Wat kan ik delen? Weet de ander iets wat ik nog niet weet? Dus het spel van niet altijd precies kunnen zeggen wat je wil zeggen. Of maakt het best ingewikkeld vaak. Daar ga je ook naar staan, denk ik, hè? Dat wordt onderdeel van je identiteit bijna, van je persoonlijkheid. Op je hoede zijn, vertel ik niet te veel. Ja. Dat wordt onderdeel van wie je bent. Ja. Dan is de omslag om nu voor de radio opeens van alles groot. Te vertellen, is dan wel heel erg groot, of niet? Ik heb ook klamme handen op dit moment. Nee, is dat zo? Nee, dat veronderstel. Ja, het is een enorme stap inderdaad, van altijd in de verborgen wereld hebben gezeten naar de media. Het is een enorme... hinkstapsprong in één keer. Nou ja, extra dapper dat je dus... Maar ja, je wilt ook aandacht voor je boek hebben. Dus je ontkomt er niet aan. Nee, wat deed je bij de AIVD? Waar het boek en de audiothriller over gaat meestal is het operationele werk. En dat gaat echt over het wat dan in het jargon heet de case officer. Dat zijn de mensen die dus buiten lopen en mensen aanlopen en proberen te recruteren voor het werk van de dienst. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Dus laten we zeggen, die Jonathan die lijkt wel een beetje op jou? Nee, het is gelukkig vooral leentje buur bij de beste collega's die ik had en bij de mooiste voorbeelden die ik heb gezien. Ja. En zo is hij samengesteld. Ja, want hoe is dat een typische AIVD'er, die Jonathan? Op een bepaalde manier wel, ja. Dus enigszins ondeugend. In het begin ondeugend? Nog wat... Ja, ondeugend. Ja. Dus houdt ervan om de grenzen op te zoeken, maar wel altijd... Ja, met het belang van Nederland in zijn achterhoofd. Nou ja, in het boek treedt hij behoorlijk eigengereid op, hè? Eigengereid, ja, dat is nog mooier. Ja, eigenlijk, laten we zeggen, vaak zonder de toestemming van zijn superieuren. Dat gaat wel eens mis, inderdaad, in het boek. Inderdaad, dat is het heerlijke van een roman. Dan kan er een hele hoop misgaan. Ja. Er is ook een podcast, of eigenlijk een soort hoorspel. Hè? Daar leren we hem kennen als hij via Tinder probeert om contact te leggen met een advocaat die op de Zuidas werkt. Laten we daar even naar luisteren, een minuutje. Oké, okay, advocaat is. Waar? Op de Zuidas. Ah, vandaar. Wat? Dat je moet werken morgen. Ik las in de krant dat al die kantoren nu heel druk zijn met die Russische tegoeden, toch? Want die zijn nu allemaal bevroren door de oorlog en zo. Ja, maar dat is niet echt mijn ding, hoor. Ik ben meer van de contracten. Klinkt. Zij? I know. Ik zei niks. We doen niks wat niet mag. Het is allemaal volgens de wet. Ja. Sorry, ik moet even naar de wc. Ik ben zo te... Yo. Hey, Kevin? Hey, hoe gaat-ie? Ja, prima, denk ik. Ik weet het eigenlijk even niet. Heb jij nog iets dat kan helpen? Ja, zo'n romantische relatie een beetje aanknopen met deze Sophia. Een nachtegaaltje heet dat, geloof ik, hè? Ja, dat is in ieder geval zoals de Russen en de Oost-Duitsers dat inderdaad vaak inzetten. Dat is echt bedoeld om een romance te gebruiken om informatie te ontfutselen. Wat Jonathan hier doet is eigenlijk met voorkennis op iemand afstappen. Dus weet al veel meer wie ze is en waar ze mee bezig is. En probeert inderdaad op die manier in een gesprek het ijs enigszins laten ontdooien. Dat ging over Russische beïnvloeding van de Nederlandse politieke partijen. Ja, dan wordt dat onderzoek stopgezet als het politiek te gevoelig wordt. Daar begint dit boek mee, hè? Ja, eigenlijk. Ja. In die zin is de audiothriller het verhaal voordat het boek... De politiek komt er sowieso niet zo heel erg best vanaf, hè? De politici. Dat is jouw oordeel als lezer? Dat is mijn oordeel als lezer, inderdaad. Ben je het daar niet mee eens? In het spel tussen de operationele vrijheid die een dienst zich veroorlooft af en toe en de controle die erop staat en ook wat daarmee gedaan wordt, daar zit een spanningsveld. En dat heb ik inderdaad in de verhalen allebei. Je zit nog heel erg in je jargon, hoor, van vroeger. Okay. Het gaat erom, als het politiek dan te gevoelig wordt, dat wordt dat onderzoek stopgezet. En later in het boek, het is een heel verhaal, dat gaan we nu nog niet helemaal uit de doeken doen. Dan is een minister die zich eigenlijk gewoon op een manier uitlaat dat je denkt, ja, dat kan niet. En dat wordt verdonkere maand. Daar wordt mee gespeeld. Ja, er wordt de verdonkere maand wordt het. Dat is uiteindelijk. Dat bedoel ik. En dan hoeft zij, laten we zeggen, niet door het stof. Die politica, een minister is dat. Dat bedoel ik als ik zeg dat die politiek er niet zo goed vanaf komt. Nee, dit fragment spot on. Dat is inderdaad. Komt keihard binnen. Ja, dat is. Maar dat is mooi van een roman. Dan kan je dat soort dingen ook. Sowieso, die hele dienst komt er niet zo goed vanaf in dat boek. Of heb ik dat dan ook. Jonathan heeft het gewoon lastig. En wat ik net zei, die politici proberen hun nachtje te redden. Dat blijft toch wel een beetje achter als je naar lezing. Het is geen PR-campagne alleen maar voor de dienst geweest. Het is een beeld waarin de spanning tussen inderdaad politiek en een dienst die zijn werk moet doen, maar ook tussen medewerkers die daar heel ver in gaan. En dat spanningsveld, bijna Shakespeareaans, worden de karakters natuurlijk op een gegeven moment tegen de muur gezet. Kunnen geen kan meer op. En gelukkig komt er toch. Omdat Jonathan zich zo eigen gereid is. En daardoor komt het goed. Maar niet door die luidjes van de AIVD die daar boven hem staan, toch? Niet alle leidinggevenden in dit verhaal komen er even goed af. Nee, precies. Nee. Weet je wat ik leuk aan het boek vond? Was dat er ook een hele historische component in zit. Er wordt ook iemand geïntroduceerd, en zeker Titus, die dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, waar hij in het verzet heeft gezeten, ook gerekruteerd wordt. Ja. Voor een organisatie die Stay Behind heet. Ja. En die moet vertel eens iets over die organisatie. Wat moeten die doen? Ja, dat vond ik altijd een fascinerend gegeven. Dat we dus zo'n organisatie hebben gehad in Nederland. Ja. Op een gegeven moment is het begonnen met een schandaal in Italië. Ja. Gladio. En dus het afgeschaft uiteindelijk ook in Nederland. Maar dat we een verzetsbeweging hadden die moest optreden. Eigenlijk saboteren op het moment dat de Russen zouden binnenvallen. En daar waren wapendepots. Er waren dus caches. Er waren sabotageplannen. Er was dus een heel netwerk gecreëerd. Ja. Voor het geval de Russen zouden binnenvallen. En daar is heel weinig over bekend in Nederland. En ik wist het ook niet. Ja, nou, dat is natuurlijk heerlijk om mee te spelen in, ja, in een roman, om als een historisch gegeven, maar ja, waar het heden natuurlijk wel op een gegeven moment om de hoek komt kijken. Precies, en die man die is dominee in het Hoge Land in Groningen. Ja, in Groningen. Ja, in Groningen natuurlijk niet zonder reden, want daar was natuurlijk wat meer communistisch gebroed dan elders in het land. Dus de CPN die had daar een dikke vinger in de pap onder leiding van Vreem Meijs. Ja, nou, en die komen we dan ook weer tegen. Die komen we zeker tegen, ja. En op een of andere manier heb je dan die twee verhaallijnen op een soort hele, ja, ingenieuze manier in elkaar geworven. Heb je ook, ik vroeg mij af of je ook, laten we zeggen, mensen had gesproken die voor die organisatie Stay Behind hebben gewerkt. Want ja, die moeten er nog wel zijn. Die waren dus in de Koude Oorlog misschien jonge mannen. Ja, nee, nog sterker. Zijn die wel oud dan misschien, of niet? Nou, dat, want het is veel van de kennis is ook overgedragen. En iemand die in ieder geval heel veel kennis gedeeld heeft, ook heeft meegeholpen. Dat is ook een zeer goed bevriend iemand die dit allemaal van dichtbij heeft gezien. En die heeft ook meegeholpen. Dus die is er net zo verdienstelijk aan. Maar die mensen lopen nog rond. Ja, en deze Titus, in de loop van het boek wordt hij steeds ouder. Hè, want het eindigt dan in het hier en nu. Is heel gedesillusioneerd. Ja. Die voelt zich gebruikt. Ja. Afgedankt. Ja, omdat er uiteindelijk niets met zijn jarenlange investering is gedaan. En van de ene dag op de andere krijgt hij een briefje van dat was het, bedankt. En dan ging dat ook zo? Geen gouden horloge kon er nog vanaf. Ging dat ook zo? Het is wat gedramatiseerd, maar ja, het is wel van de ene dag op de andere afgeschaft. En vooral, en er zit niet veel politieke statements verder in, want het blijft een roman. Maar het afschaffen komt natuurlijk ook in deze tijd wel weer raar voor. Als in, wat zijn we met z'n allen aan het doen om de nationale veiligheid goed te blijven bewaken? En dat, dat is heel lang wel veronachtzaamd. Dus dat is mijn persoonlijke mening. En ja, dat komt wel wat sterk naar voren in het boek, inderdaad. Oké. Hebt u al van voormalige collega's gehoord wat ze ervan vonden? Ja, en tot nu toe krijg ik positieve reacties. Nou ja, oké. Ze voelen zich niet, ze denken, nou zeg, die Inse, die heeft ons een beetje slecht afgeschilderd. Ja, maar iedereen zal ook met een knipoog kunnen zeggen, ja, het blijft een verzonnen verhaal. Alles is verzonnen. Zo is het ook, alles is verzonnen. Hartelijke dank, Inse Martin. En het boek heet dus Jonathan, de Achterblijvers. En dat gaat dus over die organisatie Stay Behind. Nou, ik heb er een hoop van opgestoken. Dank je wel. Dank. Ja, het kan een grote onthulling opleveren morgen, maar net zo goed een anticlimax. De gemeente Den Haag zegt in ieder geval dat de inhoud van een tijdcapsule die onder een beeld van koning Willem II was ingemetseld bijzonder historisch is. Ja, dat zegt natuurlijk nog niks. Dat beeld en die capsule, of eigenlijk beelden en capsules, hebben een ingewikkelde geschiedenis. En daarom heb ik nu Petra Robbe aan de lijn om het uit te leggen. Ze is stadsconservator en hoofd van het Stadsmuseum in Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het klinkt misschien raar voor de luisteraar, want we hebben het over een capsule in Den Haag met de stadsconservator van Tilburg. Hoe zit dat? Vertel eens even. Nou, het standbeeld dat nu in Den Haag staat, of wat nu verwijderd gaat worden, dat maakte plaats voor een eerder standbeeld, het originele standbeeld van koning Willem II. Dat is in 1854 geplaatst in Den Haag. En in 1923 is het daar weggegaan. In 1924 kreeg Den Haag een nieuw standbeeld en het oude standbeeld staat in Tilburg. Ja, oké, dat hebben ze voor 1000 gulden of zoiets hebben ze dat overgenomen, las ik. Ja, ja, precies. Nou ja, Willem II, weten we het allemaal nog, 1792, overleden 1849. Hij is niet heel erg oud geworden. Wanneer kreeg hij kreeg dat standbeeld in 1854, dus 5 jaar na zijn dood. Ja, dat klopt. En toen werd er een lode kistje in verborgen. Ja, toen is er een tijdcapsule in verborgen. En dat kwam aan het licht toen in 1923 het standbeeld eigenlijk werd opgeruimd. En wat zat daar toen in? Dat was een lode kistje. Daar zaten 2 boeken in, 2 biografieën. 1 in het Nederlands en andere vertaling in het Frans. En daar zaten 2 gedenkpenningen in van de onthulling of de oprichting van het standbeeld. Ja, dat is nou niet echt dat je denkt, jeetje, wat een verrassing, toch? Nee. Meestal zijn tijdcapsules niet echt spraakmakend als er gewoon tijdsgerelateerde objecten in zitten. Nee, maar toch heeft het altijd iets spannends van, wat zou er in dat kistje zitten? Ja. Het is natuurlijk een spel met de tijd, hè? Dat je vooruit gaat in de tijd. En zeker in de 19e eeuw werden monumenten of standbeelden als een monument opgericht voor de eeuwigheid. Mm. Dus het was heel spannend om te denken, nou, wat zal er over 100 of over 100, 200 jaar, wat zullen de mensen dan denken? Ja. Want het is nu precies, het is nu 2024. Ja. 1924 was koning Willem II 75 jaar overleden. Dit jaar is het 175 jaar. Ja. Dus het is eigenlijk een jubileumjaar. Ja. En in dat beeld, u vertelde dat net, dat is destijds van Den Haag naar Tilburg gegaan. Er is in Den Haag dus een nieuw beeld opgericht. Wat was dat voor beeld? Een ruiterstandbeeld, en dat was een kopie van het beeld wat in Luxemburg staat, exact hetzelfde beeld. In Den Haag was er niet veel geld voor een nieuw ontwerp, dus ze hebben gewoon een kopie gemaakt van het Luxemburgse standbeeld. Ja. Nou ja, maar goed, omdat dat tweede beeld dus nu een andere plek heeft gekregen, is die kist geopend. De inhoud wordt morgen bekendgemaakt. Ja. Ik dacht wel, ik zei het net al, overdrijven ze niet een beetje in Den Haag als ze zeggen dat er bij die verplaatsing een tijdcapsule is gevonden. In 1924, daar had u het net over, stond gewoon in de krant dat er weer een kistje in de sokkel zou worden geplaatst. Dus daar deden ze het niet zo opgewonden over. Nee, ik ben benieuwd. Kijk, als ze daar objecten uit 1924 in hebben gestopt, een boek of een... Ja. Hier in Tilburg hebben we een ander standbeeld, een flesje bier of een laptop. Ja. Dat is allemaal niet zo spannend. Nee. Het zou spannend kunnen zijn, want er is nogal wat suspense over de dood van koning Willem II. Ja. En dat zou echt spannend zijn. Ja. Als daar morgen een document of de overlijdensakte uit Apeldoorn in zou zitten, dan hebben we echt een verhaal. Ja, want wat is die suspense rondom zijn dood? Nou, volgens de boeken en de geschiedschrijving is hij in Tilburg overleden. We hebben de overlijdensakte hier in het archief liggen. Maar er is vorig jaar een boek geschreven door Frans Peters, en die stelt dat koning Willem II op het Loo in Apeldoorn is overleden en vermoord door koning Willem III. Dus door zijn eigen zoon. Nou, die Willem III die heeft als bijnaam koning Gorilla. Dat was nogal een bruut. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. En dan is hij dus op het Loo doodgeschoten. En dan is hij dus ontzield naar Tilburg gebracht. Ja. Nou, daar gaan wij in Tilburg uiteraard niet van uit. Hè. Wij vinden het een mooi gegeven, een eer dat hij hier is overleden in Tilburg. Maar ja, het zou kunnen. Ja. En als dat zo zou zijn, hè, laten we even verder speculeren. Dat is toch het leukste, want morgen wordt het natuurlijk toch weer een deceptie. Tenminste, daar ben ik bang voor. Dan zou de geschiedenis van ons koningshuis herschreven moeten worden. Ja, dan wel. Dan heb je echt een spraakmakende vondst. Ja, maar het is voor Tilburg niet leuk dan. Wij zijn trots dat koning Willem II heel graag in Tilburg was. Hij heeft een gevleugelde uitspraak: hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig. Ah. Daar zijn we als Tilburgers erg trots op. Ja. We zijn een inclusieve gemeente. Ja. Dus, En jullie hebben ook een voetbalclub, die heet ook Willem II, toch? Zeker. Ja. Ja. Goed, nog heel even met dat kistje in Tilburg. Hè. Wat is daar destijds in gevonden? Ik begreep dat er een scheur in zat, waardoor het niet helemaal luchtdicht was, en dat die boeken zijn aangetroffen. Ja, het is een soort lode omhulsel. En die boeken zijn eigenlijk helemaal verpulverd of een beetje versteend. En ook die munten die bovenin zitten, die zijn helemaal... niet vergaan, maar daar zit aanslag op, et cetera. Maar we hebben het altijd wel bewaard, dus het zit in de collectie. Ja, en toen hebben jullie wel in 96, toen dat beeld opgeknapt is, een nieuw kistje geplaatst, hè? Ja, en wat het standbeeld op de heuvel is een paar keer verplaatst. De ene keer keek je de ene kant op, dan weer de andere kant op. Toen kwam dat kistje weer eruit en dat was inderdaad vergaan. We hebben het wel in de collectie nu. Dus maar wat zit er nu in het wel. Nieuwe kistje? In de nieuwe tijdcapsule zit een laptop, een flesje bier, een cd en een boek.